Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin ve destekçimiz Ercenur Ünal'a teşekkür ediyoruz. Bugün Ömer Madra izinli ama yalnız değilim. Bir konuğum var. Nükleer Karşıtı Platform'dan Oya Koca yanımda. Hoş geldin Oya. Hoş bulduk. Nükleer Karşıtı Platform İstanbul sözcüsü sözcülerindensin değil mi? Yürütmesinde yer aldım. Bir yıl boyunca yeni yönetim yakında seçilecek. Yeni arkadaşlarla devam edeceğiz herhalde. Aynı zamanda ben Sinop Bizim için de çalışıyorum. Evet, zaten şimdi onu söyleyecektim. Zaten Oya'yı özellikle hem bu hafta Çernobil felaketinin 28. yıl dönümü cumartesi günü ve cumartesi günü Sinop'ta büyük bir miting olacak nükleere karşı. Hem onu konuşalım hem de Sinop'u konuşalım aslında diye. Özellikle Oya Koca'yla bu hafta birlikte bir program yapalım dedik. Çünkü şu anda tabii Akkuyu da çok önemli, çok kritik bir pozisyonda ama Sinop'ta da çok hızlı yürüyen bir çalışma olduğu görülüyor. Ve pek çok etkinlik işte önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan cumartesi günkü mitingde dahil pek çok karşı çıkış var, protesto var. Bunları konuşacağız ama önce şeyden başlayalım mı? Programa girmeden önce de sordum, bu Çernobil 28 yıl olmuş. Evet. 1986 26 Nisan. Evet. Ben böyle her sene yıl dönümünde yeniden hatırlıyorum o günleri. Sen hatırlıyor musun? Tuhaf bir biçimde aslında biz bu olay gerçekleştiğinde ben Boğaziçi Üniversitesi ekonomide okuyordum ve mağara araştırma kulübüyle bir araştırma gezisindeydik ve bir mağara içindeydik. Çok güvenli bir yerdeyiz. Evet, çıktığımızda çok yani daha sonra bir gazetede işte Antalya kıyılarına vardığımızda öğrendiğimizde çok şaşırdığımı ve ilk defa bu nükleer meselesi üzerine irkildiğimi, yani üzerine düşünmediğim bir meselenin aslında hayatımızı nasıl birdenbire alt üst edebileceğini düşündüğümü hatırlıyorum. Zaten sonrasında da hepimiz biliyoruz işte bu çaylar, fındıklar, yakıcı radyasyonun yağdığı bölgelerin hiç habersizce içinde yaşadığımız vesaire. Bunca yıl geçti, hala bazı bilgileri de ulaşamadan yaşayıp gidiyoruz. Pek çoğumuzun da sağlığı bu yüzden etkilendi. Bir kısım insan belki hayatını kaybetti. Hala bunların bir şeysi yok yani, ortaya çıkarılmış bir hesabı yok diye. Yani sen de aslında nükleerle Çernobil'le tanışanlardansın değil mi? Evet. Hepimiz aslında aşağı yukarı Çernobil felaketiyle nükleer denen şeyin ne olduğunu gördük. Yani ondan önce de aslında hatırlamıyorum ben de mesela. Çok biliyor muyduk nükleer santralleri falan ama birdenbire hayatımıza bir bomba gibi düştü Çernobil. Evet. Peki senin tabii Sinop'ta da herhalde yakınların falan var. Hı-hı. Orada nasıl yaşandı bu Çernobil sonrası? Oradaki işte radyoaktif serpinti, hastalıklar vesaire. Biz şöyle şeyler duyduk. Mesela Sinop doğası hiç kirlenmemiş. Sinop'ta hiçbir endüstriyel tesis yoktur. Çok doğal bir yer ve hani organik tarım cenneti olabilecek bir yer. Ki öyledir. Bu yetiştirilen ürünlerle ilgili mesela hala anlatılan bir şey var. Çernobil patlamasının akabinde bulutun ülkemizin üstüne geldiği dönemde, denk gelen günlerde köylüler tarladaki ekili salatalıkların bir gecede böyle pörsüyüp gidiverdiğini falan anlatıyorlar. Bu tür şeyler var. Onun dışında da tabii hiç daha önce bu kadar yoğun kanser vakaları yaşanmayan bir yerde gitgide yaş erken yaşlarda, hani beklenmedik yaşlarda tuhaf kanser türlerine yakalananlar. Bunu siz gözleyebiliyor musunuz? Gözleyebiliyorum. Şu anda çok yakın bir akrabam. Hiç yani belki bundan 30 yıl sonra görülebilecek bir kanser türüyle baş etmeye çalışıyor, ameliyatlar oluyor ve bunun sindirim sisteminde ve yediklerinden, hani doğrudan maruz olmasa bile devamen toprağa düşen radyasyondan yemek zincirine katılarak, evet, etkilendiğinden olduğunu düşünüyoruz herkes. Yani bu konuda bilimsel çalışmaları yapan patoloji uzmanı bir yakınım var. İstanbul Üniversitesi Çapa'da bölüm başkanlığı da yapmış. Kendisi de aynı şeyi düşünüyor. Ama devlet ve şimdiye kadar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu konuda halkı ne korumak için bilgilendirdi ne de yani geri dönük bir araştırmaya izin verdi, kucak açtı. Bu hep kapalı kapılar ardında gidiyor bu işler. Yani evet, aslında bir şey daha söylemek lazım. Az önce dedik ya, hani biz nükleerden Çernobil sonrası öğrendik. Aslında görünmeyen, kokusu duyulmayan bir etki yaydığı için nükleer. Bir yandan da tepemizde, dünyanın altında, üstünde, gökyüzünde bir patlatılan nükleer denemelerin de hesaba katılması lazım. Bunlar bizim ruhumuz duymadan yapılıyor ama sayıları 2500'e varmış durumda. 1950'den 2000'ler yıllara kadar. Bir yandan etki almaya dünya devam etti. Yani bu kazalar, evet, ekstra. Zaten Çernobil'de ilk kaza değil aslında. Başka, tabii, kazalar var. İşte Three, evet, Mile Island var Amerika'da ya da hiç açıklanmayan zamanında yine Türkiye'ye yakın sayılabilecek Mayak, Sovyetler Birliği zamanında pek çok kaza var ama biz en azından, bizim meseleyi fark etmemiz Çernobil'de başladı. Aslında Türkiye'deki nükleer karşıtı hareket de hani 70'lerdeki bir dönem sayılmazsa Çernobil'den sonra başladı, aynen, denebilir. Şeyi soracaktım, bu Japonya ile yapılan anlaşmaya ve Sinop'taki nükleer santrala geçelim ama ondan önce bu kanser meselesini Sinop'taki insanlar nasıl algılıyor? Yani doğrudan doğruya Çernobil'e bağlıyor mu? Genel kanaat ne? Ya da bu artış konuşulan bir şey mi Sinop'ta? Çünkü dediğin gibi herhangi bir bilimsel araştırma yok. Daha çok anekdotal şeylerle duyuluyor ama, hı hı, nasıl bir eğilim olduğu, trend olduğu konuşuluyor oralarda. Karadeniz'in diğer bölgeleri ve Hopa'da olduğu gibi ben bütün, yani o sahil boyunda herkesin, Sinoplularında öyle, bunu Çernobil'e bağladığını biliyorum, duyuyorum, konuşuluyor bu. Ama tabii o kadar büyük bir mesele ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Örgütlü bir şekilde bu konunun üzerine gidilemediği için hani bu yani kurumsal bir şekilde ifade edilemiyor ama hani insanların kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda hep bunu Çernobil'e bağladıklarını biliyorum. Peki bu şu anda Sinop'a yapılmak istenen nükleer santrale dair halkın tepkisi ile nasıl bir şey yapıyor? Yani halk ne diyor şu anda? Ben çoğunluğun karşı olduğunu hani biliyoruz ama, hı hı, ben son birkaç yıldır Sinop'taki şeyleri pek izleyemedim. Gitmedim de Sinop'a, hı hı, ne zamandır. Hı hı. Nedir şu anda durum? Yani halkın tepkisi? Bu yaza kadar Sinop nükleer karşıtı hareket örgütlülüğü henüz bir araya gelmeden dağınık bir durumda duruyordu. Fakat bu gezi sonrası yapılan, işte bütün ülke çapında yapılan forumlar Sinop'ta da düzenleniyor. Orada işte Mayıs sonrası, zaten Mayıs'ta bu nükleer işbirliği, Japonya ile anlaşma imzalandığı için bu sürecin hızlanacağını biliyordu Sinoplular. Bu konuda bir vaziyet alma ihtiyacı hasıl oldu ve kısa süre içinde Sinop Nükleer Karşıtı Platform kuruldu. Sinoplular genel olarak istemiyorlar. Zaten bu 26 Nisan'da yapılacak mitingin de konu başlığı Sinop nükleer santral istemiyor. Yedirmeyiz diye bir slogan gördüm. Ya ben, evet, çok, evet, güzel görseller hazırlamıştı arkadaşlarımız, kullanılacak bu hafta sonu. Bizim ikinci dönemdir belediye başkanlığı yapan Baki Erkan Gül arkadaşımız da, kendisi de nükleer Sinop'ta en azından nükleer santral istemediğini söylüyor. Halkın ve ben köylülerle konuşuyorum aynı şekilde, yani Sinop'ta haftanın iki günü bütün yakın köylerden gelen üreticilerin kurduğu bir pazar olur. Orada konuştuğunuzda herkes istemiyoruz ama ne yapabiliriz noktasında. Yani hani her şeyin olup bittiği gibi bir intiba yaratılıyor. O noktaya gelinmiş mi? Çünkü aslında Sinop'ta henüz olan bir şey yok değil mi? Yani bir vurulan Sinop'ta, bir şey yok, kazma yok en azından. Çok yakında yalnız belgelenmiş bir durum var. Orman içi kesim çalışmaları yapıldı. Ve şöyle bir daha önce olmayan ve gitgide yaklaşan adımlar var. Sinop için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen yaz bir harita onaylattı İl Genel Meclisi'ne. Bu haritada alt bölgelere göre plan kararları TAEK'e Sinop İnceburun Yarımadası'nda 60 kilometre kare alanı tahsis ediyor. Ve oradaki köylerde tapulara şerh konulmuş durumda. Santral arazisi belli oldu yani. Santral arazisinin geniş çapı belli oldu ve yakında da bu işte Mart'ta 15 Şubat tarihli, bizim elimize gelmesi Mart oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Orman Bakanlığı tarafından 11 kilometre karelik bir alan tahsis edildi 36 aylığına. Ve bu alan koordinatlarıyla belli. Abalı Köyü yakınlarında, Sinop Abalı Köyü. Ne kadar Köyü, mesafede yakın, merkeze? Kuş uçuşu 18 kilometre falan. Hmm. Çok yakın yani. Yani Sinop 20 kilometre çapındaki alanda kalıyor. Aynen öyle. Öyle. Ama devletimiz Sinop'u neden seçti diye bakarsak, zaten Sinop'un şu anda merkez nüfusu uzun yıllar ortalaması budur. 30-35 bin civarında. Düşük tırnak içinde nüfus yoğunluğu bir seçim kriteri olarak öne çıkıyor. Sinop'ta diğer bütün kriter ve işte faktörleri karşıladığı gibi düşük nüfus yoğunluğuyla gözden çıkarılabilir bir yer olarak saptanmış demek ki. Yani Fukushima sonrasında bu 20 kilometre çapındaki alandan 154 bin kişi boşaltılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi Allah korusun, yani Sinop'ta böyle bir şey olsa nasıl olsa 35-40 bin kişi boşaltacağız diye mi düşünüyorlar? Muhtemelen öyle düşünüyorlar. Yani Sinop halkını gözden çıkarmak gibi bir şey sanki bu. Öyle oluyor. Zaten Sinop halkı öyle gözden çıkarılmıştı ki bu nükleer anlaşmayla birlikte Sinop'a 4 tane de termik santral yapımı söz konusuydu. Ve bu nükleer santrala bir 15 kilometre kuş uçuşu yerde de dev bir termik santral Gerze'de kurmak istiyorlardı. Sonra işte Erfelek'te veya Ayancık'ta arkası da gelecekti. Gerze'de dünyaya örnek bir direnişle bu bertaraf edildi. Ben aynı şeyi nükleer için de yapabileceğimizi umuyorum. Bu ancak böyle örgütlü bir direnişle hakikaten geri püskürtülmesi gereken bir şey. Çünkü yani nükleerden yana olan bir insan bile bu şekilde bir iş yapılmasını hiçbir biçimde onaylayamaz. Çünkü gerçekten şimdi vaktimiz olsa da ben size bütün detaylarıyla anlatsam, bu konunun ilerleyişi, işte ele alınışı, kurgulanışı, kuruluşu, hepsi neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bunları konuşalım. Kısa bir ara verelim, müzik arası. Ondan sonra hem şu Japonya ile yapılan anlaşmanın içeriğini ve diğer detayları, bir de tabii hafta sonu yapılacak olan Sinop'taki mitingi de konuşalım. Şimdi ne zaman Çernobil yıl dönümü olsa aklımıza gelen bir şarkı, şarkılardan biri Gil Scott-Heron'ın 1966'daki Amerika'da kıyısından dönülen nükleer felaketi anlattığı şarkısı We Almost Lost Detroit. Out on the highway like a creature from another time. It inspires the baby's questions. What's that? For their mothers as they ran. But no one stopped to think about the babies or how they would survive. And we were almost lost Detroit this time. Never get over losing our minds. Just 30 miles from Detroit stands a giant power station. It ticks each night as the city sleeps, seconds from annihilation. But no one stopped to think about the people or how they would survive. And we almost lost Detroit this time. How would we ever get over losing our mind? The sheriff of Monroe County had a show enough disasters on his mind. And what would Karen Silkwood say to you if she was still alive? That when it comes to people's safety, money wins out every time. Gil Scott Heron'dan dinliyoruz. We almost lost Detroit. Amerika'da Fermi bir reaktöründe 66 yılında kıyısından dönülen bir çekirdek erimesi kazasını anlatıyor. Biz de Çernobil'in 28. yıl dönümünde Sinop'u konuşuyoruz. Nükleer karşıtı platformdan Oya Koca ile birlikte. Bu Japonya ile bir nükleer santral için bir anlaşma yapıldı. En son hem Türkiye'de hem de Japonya'da parlamentoların onayından geçti bu anlaşma. Akkuyu'dakine benzer bir şekilde, ihalesiz bir şekilde doğrudan devletler arasında yapılan bir anlaşmayla Sinop hızlı bir şekilde nükleerin içine çekiliyor. O, biraz onun detaylarından bahsedebilir miyiz? Tabii ki hemen. Hızlı ilerliyor hakikaten bu işler. Neden uluslararası anlaşma, daha doğrusu devletler, hükümetler arası anlaşmayla yapılıyor bu işler? Çünkü ilk 2010 yılında bir nükleer tasarı kanunlaştığında TMOB bileşenleri buna karşı dava açtılar ve Danıştay bu kanunun yürütmesini durdurdu. Bunun üzerine hükümet işleri daha hızlandırmak için ve hükümetler arası anlaşma neredeyse hiçbir yerel hukuka dahil edilmeden kanun olarak kabul edilebildiği için bunu biz bu şekilde halledelim dediler ve hem Rusya ile şimdi Japonya ile böyle bir çalışma yöntemi benimsediler. Bu bizi saf dışı ediyor. Yani biz derken halkı, işte sivil toplumu, bu konuda yargı denetiminden bypass ediyor. Yani bunu nasıl yargıya taşıyabiliriz? Herhalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi falan belki. Zaten olabilir. Akkuyu için yapılan başvuruyu, CHP'nin başvurusunu Anayasa Mahkemesi bu nedenle reddetti diye hatırlıyorum. Yani bir uluslararası anlaşma olduğu için bu şey yapılamaz. Yani evet, iptal yani edilemez. Neden? Diye. Çünkü mesela uluslararası bir anlaşma insan hakları ile ilgili, mesela siz hükümet olarak bunun altına imza verdiniz ve bu tabii ki kabul edilmesi beklenen bir şeydir. İşte bu mantığı bu dayatma için kullanıyorlar. Nükleer dayatmasını bu mantık üzerinden, evet, gerçekleştiriyorlar. 3 Mayıs'ta bu protokol Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nın kolaylaştırıcılığında yapıldı. Yani bu bir hızlı çevrilmiş bir metin. Yani bizim ne Enerji Bakanlığımızın ne başka kimsenin, Çevre Bakanlığı'nın dahil olmadığı bir çalışma süreciyle oluşturuldu. 3 Mayıs'ta bu imzalı, 9 Ocak 2014'te hızlı el kaldırma indirme yöntemiyle 190 mevcutlu meclisten bir dakika bile konuşulmadan kabul edildi. Kabul edilerek kanunlaştırıldı. Bunun, Japon ayağında da bunun kabul edilmesi gerekiyordu geçerli olabilmesi için. Japonlar 30 Mart'ı beklediler. Seçim sonrası hemen bunu meclislerine getirdiler. Alt Temsilciler Meclisi bunu onayladı. Çünkü zaten Shinzo Abe'nin ağırlıklı olarak nüfuz elde ettiği yerler bunlar. Ve bütün işte karşı argümanlara vesaire rağmen alt meclisten önce geçti. 15 Nisan'da da üst danışma meclisi bunu onayladı. Orada kabul edildikten sonra da dün 22 Nisan'da bu uluslararası Türkiye hükümeti ile Japon hükümeti arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanıma dair işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanmış bulunuyor. Bütün bu süreç arasında Sinop'ta işte nerede santral kurulacağı devlet tarafından tespit edilirken, bir yandan da Elektrik Üretim AŞ kurucu olarak TAEK tarafından, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından kabul edildiği için bir yandan saha lisanslama çalışmalarını başlattılar. Bunlar devam ediyor geri planda. Ama daha Sinop'ta yani nükleer santral için, bir nükleer santralin yapılabilmesi için ilk koşul olan yer lisansı alınmış değil. Yani Akkuyu'da bu yer lisansı ta 1976'da verilmişti. O zamandan kalma bir lisans. Gerçi o da tabii eskidiği için geçerliği kalmamış bir lisans ama yani geçerli gibi kabul ediyorlar. Sinop'ta henüz bu bile yapılmamış yani, ama anladığım kadarıyla olması hani beklenenin çok üzerinde bir hızda bu işi götürmeye çalışıyorlar. Hedef, açıklanan hedef 2017'de bu işe başlamak, yani kuruluşa başlamak. Japonlar yüklenici, işletmeci Fransızlar olacak. Evet. Türk tarafı Elektrik Üretim AŞ üzerinden %35 ila 49 gibi bir yüzdeden bahsediyor. Evet. Ortak olacak deniliyor. Hiçbir zaman %51'i geçemeyecek hissesi, değil mi? Evet. Bu bir fakat, de bir, çok önemli bir noktaya hemen bu konuyu atlamadan geçmeden altını çizmeden edemeyeceğim. Bu anlaşma ilginç bir takım özellikler taşıyor, evet, yalnız. Ben de tam onu soracaktım aslında. O. Evet, yani burada barışçıl lafı geçmesine rağmen bu anlaşma metninde, dileyen arkadaşlar resmi gazeteyi internetten girip okusunlar. Uranyum zenginleştirmeye, kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesine, plütonyum dönüştürmeye gibi sıralanan imkanlar sağlıyor. Plütonyum, uranyum zenginleştirme, bunlar nükleer enerjiden elektrik üretmeyle alakalı işler değil. Bunlar silah yapımıyla ilgili işler. Ve bu anlaşmayı doğru yorumlayan uzmanlar şunu söylüyorlar. Türkiye, Japonya'nın Orta Doğu'ya taşeron nükleer silah malzemesi sağlayıcısı haline geliyor bu anlaşmayla. Çünkü İran'ın nükleer silahı olduğu için Orta Doğu'nun geri kalan kampı da nicedir bir nükleer silah elde etmeye çalışıyor. İşte Suudi Arabistan bunların başını çekiyor. Zaten şu ara Japonya, Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çok iyi ilişkiler içinde olma gayretinde. Çünkü işte kapanan nükleer santrallerin açığını telafi etmek için bol miktarda doğalgaz ve petrol ihtiyacını oradan karşılıyor. Bütün bunlar işte bizi böyle ne olduğu belirsiz, içeriği tam anlaşılamayan bir başka bir konuyla da baş başa bırakıyor. Bu da zaten Japonya'da da ciddi bir protesto konusu oldu. Evet. Değil mi? Bu anlaşma meclis önüne geldiği sürede hem Türkiye'ye de gelmişti bir aktivist, burada da ondan bahsetmiştik, Doshiya Morita geldiğinde de anlatmıştı. Evet. Bir de en son geçen hafta bir başka şeyin, bir Japon yönetmenin yayınladığı bir video yayınlandı. O yönetmen Koiki Tange, o da videosunda hem birincisi bu Fukushima'dan yola çıkarak aslında hani böyle bir felakete neden olan bir ülkenin Türkiye'ye bir nükleer santral satmasından utanç duyduğunu söyleyip özür diliyor aslında. Yani evet, halk adına. Hem de bu şeyde, süreçte Japonya'da özellikle tam da bu plütonyum meselesi yüzünden ciddi bir direnç oldu diyebiliyorum. Hem toplumda hem de meclis içinde de galiba. Evet. Tam da nedeni aslında Türkiye'ye nükleer silah malzemesi mi sağlıyorsunuz şeydi. Bunu da aslında Türkiye'de de soran köşe yazarları oldu. Şahin Alpay yazmıştı mesela ve hı hı, hükümet tarafından da böyle bir sert cevap falan da aldı. Yani konu tamamen dediğiniz gibi karanlık bir konuya doğru, hı hı, dönüşüyor. Hı hı. Yani çünkü mesela Rusya ile yapılan anlaşmada böyle bir şey yok. Evet. Hatta olmayacağı yazılı galiba. Yani evet, plütonyumla ilgili bir şey. Halbuki burada hani Japonya bu hızlı dönüştürücü şeyler, hızlı üretken reaktörler konusunda falan da meraklı olduğu için biraz herhalde o teknolojiyi Türkiye'ye aktarıp o üretimi, Japonya'da yapamadığı üretimi sanki Türkiye'de ya da Türkiye gibi başka ülkelerde yapmaya niyetli gibi bir izlenim doğuyor mesela. Yani bende üretim yapılır yapılmaz artık biz onu bilemeyeceğiz. İşte o 60 kilometre karelik alanın üç tarafına tel çekilip artık halkın girişine engellendiğinde, denizden gelen gemilerle oraya ne girecek ne çıkacak onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü Çevre Bakanlığı da bu nükleer denetim sürecinin dışında TAEK'e bırakılmış durumda bu iş. TAEK de başbakanlığa bağlı. Aynı MIT gibidir. Öyle çalışıyor. Tamamen siyasi bir kurum. Tarafsız değildir. Yani işte demin dedim ya, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Bütün bunlar var ortada. Uh-huh. Ve Japonya'nın zaten elinde şu anda böyle şık diye hemen silaha dönüştürebileceği onlarca, yüz tona yakın plütonyum olduğu biliniyor, yani söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Peki, az zamanımız kaldı galiba. Programı bitirmemiz gerekiyor. O yüzden çok hızlı hemen, cumartesi günkü isterseniz mitingi hemen duyuralım. Evet. Ondan sonra toparlayalım. Bugün 23 Nisan. Önce bütün herkesin 23 Nisan'ını kutlayayım. Evet. Ve bugün için Rus konsolosluğu önünde Galatasaray'da buluşup saat 19'da Rus konsolosluğu önünde nükleer karşıtı platform bir basın açıklaması yapacak. Bunu da bir küçük arkadaşımız yapacak. Basın metnini okuyacak. 23 Nisan evet, nedeniyle. Evet. Evet. 26'sı içinde saat 12'de Uğur Mumcu Meydanı'nda, Sinop'ta başlıyor mitingimiz. Çok geniş katılım bekliyoruz. Bütün şehirlerden otobüsler kalkıyor. İstanbul'dan da cuma akşamı saat 22'de Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde ve Mecidiyeköy metrobüs önündeki duraklarda, otobüs duraklarından otobüsler kalkacak. Saat 23'te Mehmetçik Vakfı önünde toplaşıp yola çıkılacak. Katılmak isteyenler hala başvurabiliyor mu? Vurabilirler. Nükleer Karşıtı Platform'un Facebook sayfasına, Antinükleer Sinop Facebook, evet, sayfasına bakabilirler. Ne herkesi, Türkiye'de, ne dünyada, ne Sinop'ta, ne Akkuyu'da nükleer santral olmaması için hep beraber gayret sarf etmemiz lazım. Herkesi Sinop'a çağırıyoruz, evet, değil mi? Peki, çok teşekkürler. Nükleer Karşıtı Platform'dan Oya Koca ile Çernobil'in 28. yıl dönümünde Sinop'ta başımıza sarılmak istenen nükleer belayı konuştuk. Gelecek hafta Açık Yeşil'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar